właśnie tak. Stasiak 247 alkopoligamia.com Kobra, Poznań, yo. Tak, odstawiłem ją na chwilę w tym roku. Odbiłem i nie piję w chuj pokus. Koncerty, urodziny, rocznice, święta, ciepłe wieczory, imieniny, imprezka. I jak tu się nie napić i co z toastem? Jak krzyczeć w górę łapy, jak spędzać czas ten? Te chwile, nasze najlepsze dni. Milczy dealer, chciałbym zapalić, nie pić. A piłem częściej niż emitują familiadę. Byłem pewien tych, którzy jadą jak ja jadę. Wuda, browary, wuda, browary bez wina. Choć też się cuda zdarzały bez ogrodu. Grudek rano urywało mi łeb lub brzygałem jeszcze zanim położyłem się. Dlatego mówię sobie hold up dla zdrowia przez to. Nie chcę mieć dziury w głowie przed trzydziestką, tak. Jestem grzeczny kiedy śpię, rozpierdalam kiedy nie. Nie, nie panuję nad tym wcale, ale dalej w temat gnę. Chyba tego chcę, czy to źle? Wolę nie myśleć, by się wyzbyć nowych ciśnień. Błąd za błędem goni błąd, takie fatumy tam skąd? Oślepłem chyba, czy przywrócić wzrok się uda? A ja nie pamiętam, że znów wciąłem kliszę, lech i przebłysk, buda. Byłem w klubie tej nocy, więcej grzechów nie pamiętam. Olda coś nawijał, że muzyka była mierna. Dupy średnie, no i nas kumpli paru. W godzinę zrobiliśmy całą wyborową z baru. I miałem zamiar spadać, już zakładałem kurtkę. I zadzwonił telefon, że ktoś robi domówkę. Więc wbiłem się w taksówkę, po chwili byłem w środku. Wypiłem strzał tekili, zakręciło mnie w żołądku. Końca bliski zagadałem z jedną z dup. Była piękna, z głośników leciał snup z butli wuda. Uda się nie uda, gram dwa banki. Nagle zakręciło po raz drugi, leci paf na tą pannę. Co jest grane, ktoś wyłącza tego snupa. Teraz wszystkie oczy na mnie, jakbym nazywał się Tupak. Czyżbym upadł aż tak nisko, wszystkiemu winna wuda. Ja kurwa robię z siebie pośmiewisko. Jestem grzeczny kiedy śpię, rozpierdalam kiedy nie. Nie, nie panuję nad tym wcale, ale dalej w temat gnę. Chyba tego chcę, czy to źle? Wolę nie myśleć, by się wyzbyć nowych ciśnień. Błąd za błędem goni błąd, takie fatumy tam skąd? Oślepłem chyba, czy przywrócić wzrok się uda? Wokół dziwnie gapią się, a ja nie pamiętam, że znów wciąłem kliszę, lech i przebłysk, buda, buda. Zbiłem tu o 9 na chwilę na alko i bounce, bo chodziły za mną promile, jakbym wisiał im hajs. Coś sobie sączę i bakam, jest już kilku ziomów, choć to gorsze niż zakaz. I tak powtórzę to w domu, obiecałem sobie, posiedzę godzinę, siedzę szóstą. Widzę po koledze, mam minę, jakby już usnął. Miałem rozkminę przez chwilę, ale już chuj z nią. Zdania w głowie takie zawiłe, graniczą z próżnią. Wokół światła krany, ściany, wind, urwany film. Echa rozsianych drwin, plamy, wylany drin. Nie mogę mówić i chodzić, jakbym właśnie się urodził. Teraz musisz się zgodzić, alkohol jednak mnie odmłodził. A tymczasem to swoista kara dla najebanych, że ten laser dalej piska, ale nie wypala danych. Pytasz mnie rano na przekór, co tam u Przemka? Głowa jeszcze boli, ale grzechów nie pamięta. Jestem grzeczny kiedy śpię, rozpierdalam kiedy nie. Nie, nie panuję nad tym wcale, ale dalej w temat gnę. Chyba tego chcę, czy to źle? Wolę nie myśleć, by się wyzbyć nowych ciśnień. Błąd za błędem goni błąd, takie fatumy tam skąd? Oślepłem chyba, czy przywrócić wzrok się uda? Wokół dziwnie gapią się, a ja nie pamiętam, że znów wciąłem kliszę, lech i przebłysk, buda, buda. To było tak, chatał ziomka, pierwsza flaszka poszła. To czas, kiedy pita była żołądkowa gorzka. Jeszcze po drugiej flaszce temat klasyk, znajdź dupę. Powinno pójść sprawnie, towarzystwo już nabrute, więc rzucam okiem po kanapach, widzę kandydatki. Siadam obok jednej, zaraz wlewam w do szklanki. Po minucie wiem, że jest od miesiąca w związku, a pół godziny później związek chyba się zakończy. Kierunek ogrodzona za mną, choć to późna jesień. Kiepskie warunki, by coś robić, kurwa minus jeden. Odwiedzam znowu dom, znowu łapię za butelkę. Ruszamy w ekspedycję, szukając fajnych pomieszczeń, ale jedyne zamykane drzwi to te od kibla. Więc wybieram pokój, opieram się o drzwi i trzymam. Tu ciągle ktoś wchodzi, ja dalej nie mogę skończyć. Jedyny grzech, który pamiętam, to skończony związek. Jestem grzeczny kiedy śpię, rozpierdalam kiedy nie. Nie, nie panuję nad tym wcale, ale dalej w temat gnę. Chyba tego chcę, czy to źle? Wolę nie myśleć, by się wyzbyć nowych ciśnień. Błąd za błędem goni błąd, takie fatumy tam skąd? Oślepłem chyba, czy przywrócić wzrok się uda? Wokół dziwnie gapią się, a ja nie pamiętam, że znów wciąłem kliszę, lech i przebłysk, buda, buda. Jestem grzeczny kiedy śpię, rozpierdalam kiedy nie. Nie, nie panuję nad tym wcale, ale dalej w temat gnę. Chyba chyba tego chcę, czy to źle? Wolę nie myśleć, by się wyzbyć nowych ciśnień. Błąd za błędem gonił błąd, takie fatum. Pytam skąd? Oślepłem chyba, czy przywrócić wzrok się uda? Wokół dziwnie gapią się, a ja nie pamiętam, że znów wciąłem kliszę, lekki przebłysk, buda, buda.